miksy dla was DJ Lapiforce. Szakal nadchodzi. Przyszedłem na świat, 7-1 roczny. Kielce, moje miasto, moja mała ojczyzna. Zajebista, to jest oczywista sprawa. Mój dom to pocieszki, a pocieszki to zabawa. Star, taka właśnie klima, czy lato, czy zima. Deszcz, czy słońce, zawsze tam było. Na marcie, bo słońca małego, musiałem stawiać życie czoła. Odbór to kumple, to była dla mnie szkoła. Star, imprezy, kanciapy, godziny policyjne. Wojny oszczy dom, niewinne dzieciństwo. Stary zapomni, nie jedna osoba jeszcze nieraz odpomni. Jak to było, kiedy osiedle się bawiło. Wspomnimy nie raz, jak to wtedy stary było. Warszawa, Zakopane, Kraków, Limanowa, Małpa i ja, jeden wielki giga. Szukają nas straży, milicja nas ścigamy, kupujemy domek zabaw. Żółty z kwiatkami, firankami na dopłatkę. Niełatwe czasy, stary, ale była jedna rzecz. O niej myślałem sam, wydać kiedyś swoją własną płytę. Pojechać w trasę, zgarnąć kasę i kobiety. Mieć własne sklepy, dom i rodzinę. Swoje własne studio i nie martwić się o nic. Rok 9-1, nowe klimaty znowu uderzam przed siebie. Francja, półroczna hip-hop u stopu. Kumple, budowa, muza dookoła mnie. Rok 9-2 tu się zaczyna, muzyczna lawina. Tworzy się klima i powstaje. PM Kulmi, pierwsza płyta i wąską usłyszała. Heroj wszystkich, witam was, tak to był. Potem koncerty ze Wzgórzem i Liro. Uderzam ponownie, rok 9-5 już każdy wie. Tak na mnie wołają i inne klimaty, trasa koncertowa, pierwsze nagrody, wywiady i test. Gdzie przyjaciela, gdzie mój się czaj? Rok 9-5 to jak czary albo mary. Rok do grupki nie jajski, moi przyjaciele. Czy to ja wasze sny? Rok 9-6, Bafangu, potem L97. Mamy rok 9-9, moja nowa płyta, całkiem nowe nadzieje. Bafangu, czyś lub, stary, co się dzieje? Szakal nadchodzi, rok 9-9, nikt nie przystąpi, nawet ty. We'll be right back. Ship, tobie słońca słanki, ogień naszych ciał, co rozpala od środka. Nie mów, że to chwila, że ten czas przemija, przecież ja jestem dzisiaj tylko twoja. Bo ty i ja zbudujemy miłość, jaki świat nigdy nie widział, bo tylko ty i ja rozpalimy czasoprzestrzeń miłością naszego życia. Ty i ja zbudujemy miłość, jaki świat nigdy nie widział, bo tylko ty i ja rozpalimy czasoprzestrzeń miłością naszego życia. Wszystkie ręce w górę, hej! Roztańczone ciała, blask świec w naszych serc ostoja. Chcę, by tak już było, by już nic nie rozdzieliło nas. Będę dzisiaj tylko twoja. Bo ty i ja zbudujemy miłość, jaki świat nigdy nie widział, bo tylko ty i ja rozpalimy czasoprzestrzeń miłością naszego życia. Bo ty i ja zbudujemy miłość, jaki świat nigdy nie widział, bo tylko ty i ja rozpalimy czasoprzestrzeń miłością naszego życia. Wszystkie ręce w górę, hej! Selfie. ciebie. Dzisiaj będziesz moim niebie. I wiem, że ze wszystkich kobiet tylko tobie jednej powiem: kochaj mnie, bo mam plan na ciebie. Dzisiaj będziesz moim niebie. I wiem, że ze wszystkich kobiet tylko tobie jednej powiem: kochaj mnie, bo mam plan na ciebie. Nie chciałam kwiatów, ty przynosiłeś je co dzień. Ciebie. Dzisiaj będziesz moim niebie. I wiem, że cheer of a fortune. This so don't cheer of a fortune. This so don't cheer of a fortune. This so don't so don't cheer of a fortune. This so don't cheer of a fortune. Wciąż czyta.

dziś wiemy plan. Nie przypuszczałem, że wszystko tak potoczy się. Malowana la la. Malowana la la. Kiedy myślisz, że jest źle, że już nic nie zmieni mnie, mylisz się, kochanie. Kiedy czasem wkurzam cię, masz ochotę zabić mnie. Kocham cię w tym stanie. Kocham jak diabła zmieniasz się. Kocham jak myślisz o mnie źle. Kiedy uśmiechasz się i zapominasz mnie. Tak, dokładnie. Kochałem cię tak nieporadnie. Nie, przesadnie. Starałem się, by było ładnie. Tak. Yes. nasza jest cała moc. Wszystkie łapy w górę i zróbmy to. Poszaleje każdy z nas. Tylko dzisiaj razem ten jeden raz. Nasza jest cała moc. Wszystkie łapy w górę i zróbmy to. Poszaleje każdy z nas. Tylko dzisiaj razem ten jeden raz. Tylko dzisiaj razem ten jeden raz.